Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. İnanç bir gönül işidir. İnanç konusunda insanları zorlamak ise 200'lü kimselerin oluşmasından başka bir işe yaramaz. Zaten zorlama, baskı, imtihan esprisine de aykırıdır. Allah, insanlara akıl, muhakeme ve irade gibi yetileri bahşetmek suretiyle insanları inanç özgürlüğü, özgür irade ile seçim hakkı tanımıştır. Herkesin mertçe sonucuna katlanmak kaydıyla mümin ve kafir olma özgürlüğü vardır. Ancak toplumumuzda çocuklarımıza dini terbiye verelim diye belki de küçük yaşta onların büyük bir bölümünü din kavramından soğutuyor, bir bölümünü de menfaatini gözeten çocuk rolünü oynatarak ikiyüzlü bir fert olması neden olabiliyoruz. Çocuk çocukluğunu yaşamalı, iyi ile kötüyü ayırt edebilme yeteneğini fıtraten kazandığında Kur'an'daki öğütler tatlılıkla anlatılmalıdır. O zaman görülecektir ki evlatlarımız daha şuurlu bir mümin olacaktır. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin öğütlerini yalın bir şekilde anlamamıza vesile olan konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Şahsınıza ve izleyicilerime teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Buyurun. Sayın Yılmaz, İzninizle programımıza ilgi gösterip soru yönelten ve teşekkürlerini ifade eden izleyenlerimizin isimlerini okumak, daha sonra da işlenen konular ile ilgili olan birkaç soru yönetmek istiyorum. Buyurun. Programımızı izleyip soru soran ve teşekkürlerini sunan izleyenlerimizin kısa bir listesini vermek istiyorum. Murat Dönmez, Ufuk Yıldız, Cudi Kitapçıoğlu, Sinan Kaplan, Ergüder Öktem, Ali Berkmen, Emel Ünlükal İlhan, Mustafa Tok, Ankara'dan Emre Keleş, Rize'den Adnan Paşa Arslan, Mehmet Ünlü, Mark Tavayın, Murat Özcan, Mehmet Çakır, İrter Gökçan, Aka isimli izleyenimiz, Ahmet Uğur Yıldız Balıkesir'den, Japonya'dan Gökhan Göçer, Kocaeli'den Metin Akbaş, Muzaffer Tanrıkulu, SD Haber Rumuzlu izleyenimiz, Hüseyin Ertit, Furkan Türk, AA Rumuzlu izleyenimiz Ali Kemal. Biz de bu izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet. İlgiler için. Efendim, izleyenlerimizden İlter Gökçen Beyefendi'nin soruları birkaç tane. Bir tanesi iletmek istiyorum izninizle. Ha, buyurun. Bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü, Allah-u Teala ümmetimin söylemedikleri veya yapmadıkları müddetçe İçlerinden geçirdikleri kötülükleri bağışlamıştır buyurdu. Müslim diye bir kaynak göstermiş. şeklinde bazen sahih olup olmadığını bilmediğimiz hadislere rastlıyoruz. Evet. Sizce biz insanlar içimizden geçen, kalbimize gelen kötülük, kötü düşüncelerden vesaire bunları uygulamaya sokmadığımız zaman sorumlu muyuz? Bu durumu işaret eden bir ayet var mı diyor efendim? Evet. İzleyicimize çok teşekkür ediyorum. Sonra bu soruyu soran kardeşimizin uzun uzun bu tip maşallah hepsini birleştirmiş tam 52 tane sorusu var. Bu çok güzel bir şey. Allah nasip ederse bu 52 sorusuna da programlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz. İnşallah. Bugünkü programda zannedersem bu seçtiğiniz soru 49. soru. 49. sorusu, evet. Evet. Bu soru daha önceki açıklamış olduğumuz iblis kavramıyla ilgili olduğundan dolayı işlediğimiz konuya taalluk ettiğinden dolayı ona cevap verelim. İblis. İblis konusuyla ilgili. Şimdi daha önce açıklamıştık. İblis bizdeki fikretmek dediğimiz otomatik olarak çalışan indirekt tepki beynimizdeki ve bu hemen indirekt olarak algıladığı sağdan soldan alttan üstten yani beş duyuyla herhangi bir şey algıladığı zaman ortaya attığı bir düşünce, buna da ham düşünce demiştik. İşte bu düşünce, ham düşünce, insan bir şey düşündüğü zaman sorumlu olur mu olmaz mı? Konu bu oluyor. Bu akıla gelen şeylerden sorumlu muyuz? Şimdi değerli kardeşimiz bunu rivayet kitaplarından bir tanesiyle bu konulardan, bu tip düşüncelerden sorumlu olmayacağımıza dair bir hadis var diyor. Evet. Tabii ki bir de hadis sorgulamaları olunca Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu noktalarında bunu değer vereceğiz mi vermeyeceğiz mi? Bunu teyit eden bir ayet var mı? Tabii. Bu Kur'an kapsamına girer mi girmez mi tarzında çok güzel bir soru olmuş. Şimdi biliyorsunuz iblis indirekt tepki veren bir meleke idi, melekti. Mesela şimdi bir insan yolda geçiyor. Yolda gördüğü bir kuyumcu dükkanının önünden geçerken orada altın gümüşleri görünce kendisi de fakirse o altın gümüş kendinin olsun ister. Evet. Derken bunu mesela bir çalmayı, gasp etmeyi düşünmüş olabilir. Buna geçirir. Veyahut da bir insan genç diyelim yolda geçerken bir karşı cins görür. Evet. Bu karşı cinse karşı içerisinden bir şey meyleder. Bu gayet fıtratta var olan bir şeydir. Eğer ki böyle bir meyil, böyle akla bir şey gelmeyeceği olursa bir anomalidir. Bu sağlıklı olmamak halidir. Ama sağlıklı her insanda bu hemen ortaya gelir. Veyahut da çok hızlı bir adamı gördüğü zaman gidip hemen anında boğuvermek ister falan. Değil mi? Böyle düşünceler evet. Olabilir. Oluyor maalesef. Evet. Şimdi bunlardan sorumlu muyuz, sorumlu değil miyiz? Şimdi ben özetle şunu belirteyim. Fikir suçu olmaz. Yani fikirden suç tereddüt etmez. Ne dünyada ne ahirette. Fikir suçu olmaz. Şimdi bu olayı bir önce bir bilelim. Yani fikirden, iblisten ilk kaynaklanan şeyden suç. İşi tefekkür boyutuna gider de, götürür de. Hani örnek vereceğim şey gibi. Evet. Tutar, o kuyumcu vitrininde gördüğü altını çalmak için onun arkasında bunu nasıl çalabilirim, ne yapabilirim vesaire bir plan programa geçecek olursa bu plan program, planlama programı suçtur. Planlaması. Çalmaya kadar lüzum yok yani. Plana programa geçirdiği zaman suçtur. Şimdi yine bir karşı cins için onu tuzağa düşürebilmek için evet. Onunla aşırı zina, fuhuş vesaire yapabilmek için bir yol, yöntem, arama, tevessül vesaire böyle bir şeylere teşebbüs edecek olursa bu teşebbüslerin hepsi de suçtur. Evet. Ama akla geldiği anda hiçbir şey suç değildir. Şimdi suçları da Cenab-ı Hak biliyorsunuz rahmanlığı gereği rahimliği gereği, gafurluğu, gaffar zünub olmasından, settarul uyub olmasından dolayı da değişik ayetlerde Bunları bağışlayacağını da ifade eder. Bunlara biz lemem türü diyoruz, küçük günah türleri diyoruz. Bunları da zaten bağışlayacağını ifade ediyor. Vaadi var. Evet. Tabii şimdi Cenab-ı Hak değişik yerlerde, mesela şimdi Nahl 60'da, özellikle şöyle resim Sebe 45'te, pardon Fatır 45'te çok herkesin bilmesi gereken bir ifade var. Bak şimdi orijinaliyle de vereyim ben bunu. Velev yu'akhizullahu nase bima kesebu ma terek ala zahriya min dabbetin. Eğer ki Allah dünyada kişilerin yaptığı, kazandıkları, işledikleri suçlar yüzünden dünyada müahaze edip yakalayıp cezalandıracak olsa yeryüzünde tek bir canlı bile kalmazdı. Hiç canlı kalmazdı. Ha, şimdi bak şimdi hiçbir canlı bir ufacık bir şey canlı bile kalmazdı. Evet. Ki velakin onu ahiret ayetin devamında da onun eceli müsemmaya yani ahiretteki şeyle onu tehir eder. Demek ki Cenab-ı Hak burada cezalandırmıyor. Anında cezalandırmıyor. Evet. Bu bir. Şimdi bu ayeti bir yerde ben okuduğum zaman şöyle bir şey itiraz geldi. Bunu her dinleyen arkadaş bir anda kavramayabilir. Sonradan düşünmeye kalıyor. Ya diyor insanlar suç işleyecek. Yeryüzündeki canlının suçu ne de Allah onu da yok edecek. Onu da cezalandıracak. Hani yeryüzünde ufacık bir canlı bile kalmaz diyor ya. Evet. İnsanların suçu yüzünden ötekinin niye cezalandırılacak diyor. Halbuki şunu bileceğiz. Yeryüzündeki en ufak canlılar da bile insana hizmet için, insanın yararlanması için var ya. Cenab-ı Hak o canlıları yok etmekle insanı cezalandırır da onlar. Bak. Yani bu mantığı insan da cezalanıyor neticede. Tabii. İnsan diyelim ki çiftçi dayıyı cezalandıracak. Affedersin eşeğe öldüğü zaman cezalandırılan eşek değil, eşeksiz kalan adamdır yani. Evet. Topraktaki bir solucan bile mesela. Tabii topraktaki solucan. Bunun görevi var. Dabbe dediğimiz zaman şu bakteri, virüs falan var ya. Evet. Onlara kadar yani sütü mayalayıp yoğur yapan bakteriye varıncaya kadar bu kapsam içerisindedir. Faydalı bakteriler çünkü onlar. Şimdi doğru. Bütün şeyler böyle. Yani buna dabbe dediğimiz zaman kıvırdayan yani mikroskobik canlı da olsa bu hepsini kapsar. Aynı kavram. Onun için burada Cenab-ı Hak yapılanlardan cezalandırmıyor. Yani fikir suçu olmaz dedik ama şimdi burada şimdi esas cevabı vermedik. Şimdi bu konunun esas cevabı şimdi iki tane ayetten vereceğiz bunun cevabını. Birincisi Bakara suresinin 225. ayeti. Evet. Yine muahize. Şimdi muahize sizin hukukta ayıplama, vardı evet. Değil mi böyle? Evet. Yani yakalayıp geçer. Sorgulamak. Sorgulama yani. Evet. Hem yakalama var. Esas sözcüğün anlamı ahazeden gelir. Tutma. Elle tutma. Tutup yakalayıp sorgulama anlamına gelir. Yani siz hukukta kullanırken sadece sorgulama olarak alabilirsiniz. O şekilde anlıyoruz biz tabii. Ama evet. Değil yani kök sözcüğüm. Kök anlamı bu. Tutma. Evet. Şimdi Bakara suresinin 225. ayetinde ve yine Maide suresinin 89. ayetinde bu konunun cevabı var. Şimdi orijinaliyle de vereceğim bunları. Evet. Önce Bakara 225. La yu'ahizukumullahu billahu fi eymanikum ve lakin yu'ahizukum bima kesebet kulubukum. Şimdi burada Allah sizleri yeminlerinizdeki boş sözlerden sorumlu tutmaz. Ama bak bima kesebet kulubukum, kalplerinizin, akıllarınızın, fikirlerinizin kesb haline, eylem haline getirdiklerinden sorumlu tutar. Eylem haline getirdi, evet. Kasip kazanı eylem haline dönüştürdüklerinizden sorumlu tutar. Evet, bilinçli olarak. Evet, tabi burada kalplerinizle diyor yani, bunu ölçmüşsün, biçmişsin, hani deminki dediğim planlama gibi şekli. Fikir boyutunu aşmış, tefekkür boyutuna bir zincir kurmuşsun. Bunu nasıl yaparım, nasıl ederim diyor. Plana, programa almışsın. Yardımcı, alet, edevatı, diğer o konu yapabileceği elemanlarının hepsini elde etmişsin. İşte bu aşamada bu suç durumuna geçiyor. Sorumluluk başlıyor. Sorumluluk orada başlıyor. Şimdi diğer Maide suresinin 89. ayetinde de yine aynı sözleşmelerdeki yeminler olarak ifade edilir. La yuhazukumullahu billahi fi eymanikum. Allah sizi yeminlerinizdeki, sözleşmelerinizdeki, yaptıklarınızdaki lavla, boş, yani sallama cinsi şeylerle sorumlu tutmaz. Evet. Evet. Velakin yuâhizukum bimâ akkattumul eyman. Ama bu yeminlerde düğümlediğiniz, sözleşme yapıp, akitleşme boyutuna getirip, yani yazıya, kitaba döküp, plana, programa aldığınız, karşılıklı taahhütlere girdiğiniz boyut var ya, işte o zaman muvazi eder, ondan sorumlu tutar. Bunu çok güzel açıldı gerçekten. Evet. Onun için o rivayetle evet. değil, yani suçların, yani fikir suçunun cezasız olması o rivayetle değil, bu iki Kur'an'da, tane ayetle sabittir. Kur'an'da. Değerli sabah. Arkadaşımıza, İlker evet. Gökçen Beyefendi'ye evet. bu konuyla ilgili teşekkürlerimizi evet. bildiriyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize bu gerçeğin de açıklanmasına vesile oldular. Evet, ben de bu hadis-i şerifi evvelden okumuştum. Onu o şekilde bak ilk defa şimdi güzel bir şekilde anlatmış evet, oldum. Şimdi, çok güzel, teşekkür ederiz. İkinci sorumuz efendim. AA rumuzlu do not şeklinde bir hotmail adresinden müteşabih ayetlerle ilgili sorusu var bir izleyenimizin. Kendisi şöyle söylüyor. Az konuşmuş olduğunuz müteşabih ayetler Allah müteşabih ayetleri sadece ben bilirim diyor. Ama siz de ben bilirim diyorsunuz. Hatta kendinizin ben biliyorum demesi yetmiyor gibi Kur'an'a bakan bunları görür diyorsunuz. Milleti de buna yönlendiriyorsunuz. Tekrar söylemek isterim. Allah ben bilirim derken siz nasıl ben bilirim diyebilirsiniz diye bir soru tercih etmiş efendim. Şimdi tabii bu biraz soruyu da aşıyor bu aslında biliyor musunuz? Evet. Yani bu arkadaşın şeyi neden soruyu aşıyor? Şimdi burada bir samimiyet yok. Evet. Bu soruyu şey yaparken. Biz aynı arz etmek durumundayız. Çünkü diğer dostlar gibi adını sanını bize vermiyor. Do not diyor, evet. Yani mailde uydurma bir şeyle bunu şey yapmış. Evet. Aklı sıra bize eleştiri, soru evet. sormadan daha ziyade bir eleştiri. Evet. Fakat biz bunu değerli izleyicilerimizle, Müslüman kardeşlerimize paylaşmakta zaruret gördüğümüzden dolayı buraya aldık. Tabii, objektif olarak evet. değerlendiriyoruz. Tabii. Biz şimdi değerli izleyicilerimize şunu defalarca söyledik. Dinimizle ilgili, evet. Kur'an'ımızla ilgili, Allah'la ilgili samimi olarak veyahut da kasıtlı olarak da bize soru yöneltsinler. Tabii. Öfer başımıza koyarız. Tabii ki. Bilmediğimiz bir şey olursa onu öğreniriz. Öğrenecek arkadaşlarımızı, hocalarımızı fizanda da olsa arar buluruz. Ama önce kendimizi tatmin ederiz. Sonra da Müslüman kardeşlerimizle paylaşırız. Onun için mümkün olduğu kadar arkadaşlar daha mert, daha dürüst davranırlarsa bu programlara da kendilerine de Allah'ın dinine de hizmet etmiş olurlar. Evet. Bu beklentimizi de samimi olarak ifade edeyim. Sağ olun. Şimdi değerli kardeşimiz burada diyor ki, Kur'an'da Allah müteşabih ayeti sadece ben bilirim, benim dışında kimse bilmez demesine rağmen diyor. Sen de tuttun ben de bilirim dedin diyor. Oysa Kur'an öyle mi Halbuki diyor? Halbuki biz ben bilirim diye bir şey demedik. Evet. Biz rasih alimler de konunun uzmanları da bilir. Evet. Biz de bunlardan bir nebze isek bizimle bildiklerimiz vardır dedik. Tabii ki. Şimdi bu şeye, bu Müslümanlar arasında bir yara olduğundan dolayı Allah razı olsun yine de arkadaşımızdan tabii, kimse tabii. Bu yaraya parmak basma vesilesi olduğundan dolayı da şükranlarımızı sunuyoruz. Art niyetle yaptıysa da peşin peşin haklarımızı da helal i̇şte ediyoruz. Kadar, tabii ki. Yani onu da bildireyim. Sağ olun. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilmeli. Müteşabih ayetleri sadece Allah bilir, başkası bilmez sözü Allah'a ait değildir. Evet. Öyle bir ayet yok. Şimdi bir ayet var da izninizle bu ayeti çarpıttılar. Bunu sadece Allah bilir, bundan başkası bilmez şekline soktular. O hale geldi. Evet. Bu ayet herkesin bildiği, bileceği bir ayettir. Bunu biliyorsunuz. Bakara suresinde, Ali İmran suresinin 7. ayetidir bu. 7. evet. Evet, Ali İmran suresinin 7. ayetidir. Şimdi bu ayette Kur'an tanıtılırken Kur'an'ın içerisinde iki çeşit ayetin varlığı anlatılır. Bu ayetlerin anlatılırken, evet, Kur'an'daki iki çeşit ayetin, ayetlerin bir bölümünün muhkemat olduğu, yani hüküm içeren ayetler olduğu, evet, ki bu da Ümmül Kitap'tır. Kitabın anasıdır. Sizin yaşayacağınız, dikkate alacağınız, hayat rehberiniz olacağı olan bu ayetlerdir demek ister Cenab-ı Hak. Ve uharu müteşabihat, bir diğerleri de müteşabih ayetlerdir der. Benzeşen. Evet. Bu ayette devamında şöyle bir ifade kullanılır. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah ve rasihune fil ilmi. Bakın bu cümlenin ve ma ya'lemu tevilehu illallah ve rasihune fil ilmi ifadesinde ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Bu müteşabihatın, müteşabih ayetlerin tevilini sadece Allah bilir. Bak şimdi, cümle aslında devam ediyor. Ediyor. Ver rasihune fil ilmi. Bilgide rasih, uzman, ileri derecede bilgin olanlar da bilir. Evet. Çok açık. Şimdi, tamam açık ama izninizle bak. Burada bir şey anlatacağım size. Eldeki mushaflara baktığımız zaman ki izleyicilerimizin hepsi buna baksınlar. Okudukları yazıda ayetin üzerinde ve ma ya'lemu tevilehu illallah dediği zaman Allah sözcüğünün sonunda bir tane mim işareti, mim harfi vardır. Durak. Bu duraktır. Türkçedeki noktadır bu. Yani Türkçe imla bilgilerindeki şey var ya, bu noktadır. Nokta yerine geçer. O zaman cümle bitmiş gibi anlaşılıyor. Cümle bitmiş gibi olur. Ondan sonra ver rasihune fil ilmi diye cümle yeniden başlamış olur. Evet. Şimdi olayı bozan bu noktadır işte. Evet. Bu nokta cümlenin anlamını bozar. Yani orada bir nokta koyacak olursan, müteşabih ayetleri sadece Allah bilir anlamı çıkar buradan. Tabii o zaman olur. Evet, tamam mı? Bu nokta ne buradan zaman kondu? Sadece evet. Müteşabih ayetlerin anlamını Allah bilir anlamı çıkar. Evet. Ver rasihune filmi, bilginler de şöyle şöyle şu işi yapar gibi ayrı bir cümleye geçer. Ayrı bir cümle oluşmuş oraya oluyor. Bir cümle koşar. Bakın bunun, bu değişim nasıl sağlanır? Şimdi mimi oradan kaldırır da, bakın. Mimi oradan kaldırır, siler de. Virgül ve rasihune fil ilmiye getirip koyacak olursak, müteşabih ayetlerin tevilini sadece Allah ve bilginler bilir. Uzman olanlar bilir, evet. Bilginin konusunun uzmanı olanlar bilir. Bu konuya biraz değinivereceğim. Tabii. Böyle bir anlam çıkar. Bunu şimdi Türkçe'ye bir bakalım. Şimdi ben hem böyle izleyicilerimizin hafızasında iyi kalsın diye güzel bir örnek vereyim. Şimdi bir atasözümüz var bizim. Oku da adam ol, baban gibi eşek olma. Bu çok söylenir, evet. Çok güzel söylenir. Doğru, herkesin doğru. De bildiği bir şey. Noktayı virgülü karıştırdın, her şey karışıyor. Şimdi, aynen. Şimdi evet. Tutar da oku da adam ol, baban gibi virgülü korsa... Virgül. Eşek olma. Bu bitti. Bir nasihate gider. Babana adam oldu. Baban adam. Tabii. Sen de okuda baban gibi bir adam ol. Sakın eşek olma anlamı çıkar. Çok güzel, evet. Değil mi? Şimdi tutar da okuda adam ol, virgül. Buraya koyarsanız. Arkadan da tutar da bir de baban gibi eşek olma diyecek olursak. Bambaşka. Baban okuyup adam olmadı, eşek oldu. Sen de baban gibi eşek olma anlamı çıkar. Tabii, tabii. Bak bir virgülün şeyi... Ne kadar şehir evet. Değiştiriyor. İşte dil bilgisi uzmanı bunu bilir. Dil bilgisi uzmanı bilir. Veyahut da muhatap olduğu kişileri baz alan adam bilir de bu buna benzer. Evet. Aynı şeyi bir de şeyde yaşadık biz. Bunu bir yerde eleştiri oldu. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy'a. Bu hani Çanakkale şehitlerine olan şiiri var ya. Evet. Orada da bir toplantıda eleştiriliyor. İşte onun orada bir beyit var. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bu kadar şanlıydı. Tamam. Orada da bu konu cari. Orada eleştiriyorlar neyi? Bedir'in aslanlarını diyor adam hafif görüyor küçük diyor. Görüyor. Küçük evet, görüyor. Öyle diyor. Diyorlar. Ya arkadaş bakın şimdi Bedir'in aslanları ancak virgül bu kadar şanlıydı. Evet. Ama virgülü değiştireceksin. Yerini. Bedir'in aslanları virgül ancak bu kadar şanlıydı diyecek olursa. Ters oluyor. Onları küçük düşürmüş oluyor. Ters. Onları küçük düşürmüş oluyor. Tabii tabii. Bu buna benziyor. Virgülün bak yeri değişmesi nasıl anlam değişiyor? Şimdi gelelim meseleye. Tamam. Şimdi esas meseleye geleceğiz. Değerli okuyucularımız şunu bilmeli. Şunu bilmeli. Bu ellerine aldığı mushaflardaki noktalar, harekeler, bu noktalamalar, ona secavent diyoruz. Bu işi yapan adamın adıyla söylüyoruz bunu. Bu noktalamalar, hani o mim işareti var ya, oraya Allah tarafından konmadı. Bak, önce bunu bir bileceğiz. Ben bunu ilk mushaf şeyinde de yine bir değindiydim. Evet. Şimdi Arapçada önceden B harfi, T harfi, S harfi, Nun harfi, Y harfi hepsi aynı bir boşluk olarak kullanılırdı. T, Z farkı yoktu. Sattat farkı yoktu. Dal, Zel yoktu. R, Z harflerinin hepsi aynı yazılırdı. Şimdi ana dili Arapça olanlar o gün için söz akışı içerisinde, cümle yapısı içerisinde bunları hep bilirdi. Zaten konuştuk. Biliyor. Şimdi bak bunlar bilinirdi. İlk yazılmış mushaflarda da bunlar da ilk mushaflarda ne nokta var ne BT ayrımı var. Sin şin ayrımı var. Bunlar hep aynı olarak yazılır. Ne de nokta bir ne de böyle durak murak var. Şimdiki mim tı falan filan. Evet. Böyle bir olay yok yani. Evet. Şimdi ama dediğim gibi öz Arapçayı bilen adamlar bunu iyi bilirdi. Evet. Yanlış falan okumazlardı. Çünkü her Arap, saf Araplar buna alıştırılırdı. Peygamber Efendimiz de buna alışmış insanlardan biriydi. O toplum içinde olduğuna göre. Şimdi toplumun içinde idi de peygamberin bu konuyla ilgili, dil yönüyle ilgili, yazı yönüyle ilgili, Arapça yönüyle ilgili bir geçmişi vardı. Bu toplumda da hep gizlendi. Mesela peygamberimiz doğduktan sonra 6 yaşına kadar nerede büyüdü? Dedesinin. 6 yaşına kadar ailesinin dışında Badiye'de, Bedevilerin arasında, Sayide kabilesinde Halime ananın yanında tamam, büyüdü. Tamam ben unuttum süt annesini. Evet, evet. Bir daha de. Süt annesi diyorlar. Süt annesi. Bir çocuk 6 yaşına kadar süt mü emer? Tabii emmez. 2 sene olur. O nasıl oluyor orada değil mi? İşte orada saf Arapça dilini öğrendiydi. Saf Bedevilerden. Şimdi, işte Bedevilerin arasında Arapça katıksız Arapçayı anlatabilir mi? Orada öğrenirlerdi belirli aileler. Allah Allah. 6 yaşına kadar çocuk bilmem anasından ayrı, babasından ayrı süt anneye verilip de kim verir çocuğunu öyle basit bir şeyler için? Genel bir teamül müydü o zaman? 6 yaşına yani... kadar ki 5 yaşına kadar 6'da değil bir senelik sonradan anasının yanında zaman geçirdi. İşte bunları öğrendiydi. Evet. Anlatabildim mi? Tamam. Bunları öğrendiydi. Yani 6 yaşına kadar süt annesinin yanında süt emme işi durmadı. Evet. Şimdi bunları bir bileceğiz yani. Bunlar hep toplumdan hani saklanan şeyler. Yani peygamberimiz de biliyordu bunları bu konuyu. Şimdi konuyu tabii. Dağıtmadan olaya şey yapıyorum. Sonradan Kur'an okumak saf Arapların dışındaki kitlelere doğru uzanınca ayetlerde yanlış anlama. B'yi, T'yi, S'yi, C'mi, H'yi, H'yi, T'yi, Z'yi, S'ı, D'ı dediğim gibi sinişini karıştırmalar söz konusu olmaya başladı. Yayıldıkça. Olması da muhtemeldi. Öyleyse bunu önlemek için bir metot geliştirilmeliydi. Ve bu metot geliştirildi. Önceden dal, zel, raze gibi şeyler noktalama. Hani bizdeki S harfiyle Ş harfinin noktasını gibi. Koyma gibi. Tabii S Ş. Tamam. Evet. G ile yumuşak G'nin ayrımını yapma gibi. Aynısı. U ile Ü'nün farkını iki noktayla yapmak gibi. I, İ ayrımı yapmak gibi falan. Evet. Bu şey teşebbüs edildi. Bu yapıldı. Daha sonradan da bir de üzerine hani elif, esre, ötüre tarzındaki hareketler dediğimiz sesli harfleri işaretleri kondu. Bu daha sonra. Ama de çok sonraları noktaları. Daha sonraları birisi de bu yapılmış hazır düzgün okunanlarda nokta virgül yerine geçecek işaretleri koydu. Buna da secavet diyoruz. Konu başlıkları gibi. Ha, öyle mi? Konu başlıkları değil. Bildiğin değil. Nokta virgül. Nokta virgül. Ha. Bu bildiğimiz nokta virgül tarzındaki olan şeyler. Secavet o. Ha. Şimdi onu şey yapayım. Onları da bildireyim burada. İzninizle. Bu kişinin ismini veriyorum. Bu noktalamayı yani yapan. Nokta virgül imla şeyini koyan var ya. Muhammed bin Tayfur Es-Secavendi bu adamın adı. Muhammed bin Tayfur mu? Tayfur Es-Secavendi. Bunun doğumunu bilmiyoruz ama vefatı 1164. Miladi. Bak, evet. Evet bu miladi 1164. Tamam. Şey olarak da 560. O zaman hesap edersek peygamberimiz de bu Kur'an-ı Kerim'in inzal oluşuna itibaren aşağı yukarı 700 ha, sene sonra şimdi, falan. Değil evet mi? Tamam. Şimdi bu konu bu ayetteki noktanın yani mim orada olacak, burada olacak noktası tamamen tartışıldı evet. geldi. Bakın. Evet. Tamamen tartışıldı geldi. Ya tabii ki. Ve haklı olarak kimse demedi ki ya müteşabih ayetleri sadece Allah biliyormuş. O zaman niye? Ya niye yolladık o zaman? O zaman bize ne faydası bizimle var? Dalga mı geçiyor? Bizimle şey mi yapıyor? Bize iş mi çıkarıyor falan filan gibi. Bu ayetin yani Kur'an'ın indirilişine, peygamber gönderiliş maksadına, amacına zaten aykırı bir olay. Mantıklı mı söyledi? Şimdi bunu ilk dönemlerde Allah kendilerinden hani böyle razı olsun. Bak mesela Kurtubi, İbn Kesir, İbn Cerir, Taberi, Razi. Ben bunları tebliğinde de şey yaptım. Bu ihtilafları hep naklettiler. Kitaplarda gizli kalmadı. Evet. Bu kitaplardan öğrendiğimize göre ben akıl mantığın dışında geçmişte İbn Abbas, Mücahit, Rebib bin Enes ve kelamcıların çoğu mimi ber rasûne fil ilmiye götürmüşler. Müteşabih ayetleri uzmanlar da bilir. Uzmanlar anlamını zaten söylemiş bu. Bak şimdi onun anlamını çıkarmışlar. Evet. Şimdi bu böyle biliniyor. Buraya gelmezden evvel bu konuyla ilgili bir göz atayım dedim. Şu an internette falan Kur'an mealleri toplu evet. olarak yapılan şeyler var. 30-40 tane. Evet. 40-50 tane mealcinin içerisinde. Bakın çok enteresan. Ahmet Tekin Hoca. Tevilin ancak Allah ve ilimle yüksek payı elde eden adil, objektif adamlar bilir diye yazmış. Musaftaki mime itibar etmeyerek, oradaki mimin yerinin hatalı olduğunu ifade ederek bu fakirin görüşüne katılarak meal yapmış. Tabii sadece siz değilsiniz yani. Ha, dur şimdi evet. şey yapalım. Bunun ötesinde yine, bak burada 50'nin üstünde şey var da, tabii bunların içerisinde, da, bakın şimdi, evet. bunların içerisinde bir de Yaşar Nuri Öztürk Hoca. Evet. Bunu bu şekilde meallendirmiş. Çok, hani bilginler açık. De bunun anlamını bilir ifadesiyle yer vermiş. Evet. Şimdi bunun şeylerinin içerisinde, tam esas dikkat edeceğimiz bir şey var. Evet. Biraz da tuhaf olacak ama varsın olsun. Ondan bağlayalım. Bu meallerin içerisinde evet. Diyanet İşleri'nin de mealleri var. Diyanet İşleri demiş, eski demiş. Eski baskısı. Onların yorumunu ancak Allah bilir. Diyor. Evet. Diyanet Vakfı'nın Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bitti. Millet ona itibar edince. Bunlar da Diyanet Vakfı. Şimdi. İşte oradan kaynaklanıyor işler. Şimdi evet. Bunlar da böyle demiş. Evet. Ama. Şimdi ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışanlarının, bu işte emeği verenlerinin, yaptığım hizmeti verenlerin burada ellerini öpüyorum. Sağ olsun. Şimdi bak bir nokta var. Diyanet İşleri Başkanlığı yeni, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an yolu. Evet. Türkçe meal tefsir adıyla 5 ciltlik bir çalışma yaptı. Evet. Gördünüz mü bilmiyorum. Gördüm. Gördünüz. Şimdi burada 1. ciltin 490. sayfasında bu ayeti meallendirdiler ve gerekçelerini de yazdılar. Şimdi ne yazdılar biliyor musun? Böyle şöyle. Oradaki dedikleri şeyde kesinlikle bunu aynen bizim yazdığımız gibi, halbuki onun tevilini ancak Allah bilir, bir de ilimde yüksek payeye erişenler bilir. Bitti, olay açık. Evet. Bu da Diyanet'in aynen en güncel şeyi. Tabii. Demek ki bir çalışma yaptılar. Çalıştılar. Çok güzel. Eskiden hazırlardan gelip şey yapıyorlardı. Bunu sonradan güncel olarak güncellediler. Şey yaptılar. Evet. Tepkileri, eski şeyleri harmanlayarak sonuca vardılar. Evet. Şimdi ne kadar güzel. Bak, çok ellerinden güzel öpüyorum yani. Evet, sağ olsun. Allah'ın. Yani müteşabih ayetin evet tevilini ancak Allah bilir, Allah bilir, edebilir. Söyle, bilginler de bilir. Bunu şöyle örnekleyeyim ben. Alim deyince hep din adamları bilir falan gibi anlıyorlar. Tabii. O bu konuyla ilgili bana zamanında doktorun bir tanesi bir soru sordu. Bu müteşabih ayet konusuyla ilgili. Evet. Hatta ben ona bir örnek verdim. Bakara suresinin 222. ayeti var. Orada eşler, yani bayanların belirli malum günlerinde cinsel ilişkiye girilmemesi. Evet. Çünkü o anda eza vardır diye bir ifade var. İfade var. Şimdi bu eza ifadesini ele aldığımız zaman gerekçe eza denmiş. Eza sözü müteşabih, ayeti müteşabih yapar. Çünkü ezadan birçok anlam çıkar. Eza kelimesinden. Eza. Eziyet demek. Bu nedir? Eziyet anlamında. Normal bir acı anlamı vardır. Evet. İğrenti, evet, psikolojik olarak nefret anlamı vardır. Evet. Enfeksiyon riski vardır. Çok çeşitten de yani çeşitli şeyleri var. Evet. Şimdi ben burada doktora sordum. Bu ayetin tevilini mesela dedim, ben senden öğreneceğim dedim. Senden öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Tabii. Bunu bir imamdan, bir hocadan, bir vaizden olmaz falan filan bunu şeyini öğrenmeyeceğiz. Evet. Sen tıp uzmanısın. Araştır. Bu ezanın şeyinin hangisi ise bu nedir? AIDS mi yapıyor? Enfeksiyon mu kaptırıyor, tabii, nefret mi, normal olarak anlık bir acı mıdır, nedir, bunu şey yaparsın falan diye kendisine sordum. Kendisi enfeksiyoncuymuş. Bana verdiği cevap şu oldu: buradaki enfeksiyon riskidir dedi. Bak, açıldı. Tevilini o etti. Bitti. Ama ben bunu belki bir psikoloğa, psikiyatriste sorsaydım başka bir anlam. Başka bir anlam, yani bunlardan bir başkasını tercih edebilirdi. Tabii. Bir intihaniyeciye sorsaydım belki evet isteyebilirdi falan gibi. Çok yani güzel. Tevilde evet böyle oluyor. Evet. Onun için özetleyecek olursam müteşabih ayetlerin ancak anlamını Allah bilir mantığı, kuralı Allah'tan değil, bu Tayfur Secavendi Efendi tarafından ortaya konulmuş ve anlamdırılmış evet bir metindir. Onu da herkes bilmeli. Evet. İşin gerçeği de bu. Ve burada dediğim gibi Diyanet'in son şeyini de takdir ve evet teşekkürlerle evet bağlamış olayım. Değerli izleyicimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu konu açıkça böyle ortaya konması çok güzel oldu efendim. Çok sağ olun. Hem kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Peki, izninizle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz'a iletilen soruları başlamıştık bir ilk yarıda. Sayın Yılmaz, gene bu sorulardan devam edecek olursak, Emre Keleş isimli izleyenimizin bir sorusunu tevcih ediyorum. Diyor ki, teşekkürlerinden sonra Hakkı Bey'e bir sorum olacak. Dünyada çeşit çeşit insan topukları bulunmaktadır. Çinliler ve Japonların bedensel yapıları ile Amerika'da bulunan, Orta Doğu'da bulunan insan topluluklarının bedensel vesaire farklı özellikleri teşkil etmektedir. Eğer tek bir Adem ve tek bir Havva'dan gelmiş isek, bu farklılıklar nasıl oluşmuştur? Ya da dünyanın belirli bölgelerine, o toplumun yapısına uygun Adem ve Havva mı yaratıldı? Buradaki durumu bizlere açıklar mısınız diyor efendim. Bu insan yaratığı şekli konumuz geçmişti ya. Evet. Herhalde teşekkür ederiz yine değerli dostumuza. Aslında bu bize sorulacak bir soru değildi. Yani onu şey yapayım. Bu bugün bilimin zaten keşfettiği, bulduğu ve cevabını verdiği her türlü ansiklopedilerde var olan bir cevap. Yani buna verilecek şeyler. Kur'an bağlamında. Şimdi biliyorsunuz biz burada hani şöyle beşer, insan, Adem düzeyinde ve ilk yaratılış serüvenli Kur'an'lı şeylerle anlattığımız zaman insanın tek hücreli bir varlıktan başlayarak yani tekamül ettirildiği ve yeryüzüne yayıldığını böyle anlatmıştık. Adem ilk insan değil. Şimdi Adem ilk peygamber, vahye muhatap olmuş. O günkü kan döken, fesat çıkaran bir topluma öğretmenlik yapmış birisi, birinin adı. Yani biz bugünkü adıyla Adem de o günkü adı neydi, hangi dil konuşurdu onları da bilmiyoruz. Evet, ilk insan olarak anlaşıldığı için bu tamam, şey ilk çıkıyor. İlk insan değil yani öyle şey olarak. Yani ilk peygamber, evet. Vahye muhatap olmuş ilk insan. Değil. Bunları daha önce değindik. Şimdi şu var, insanların renklerinin değişiği, dillerinin değişikliği, biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde Allah'ın ayetlerindendir. Evet. Allah'ın göstergelerindendir diye ifade edilir. Şimdi renklerin değişikliği, dillerin değişikliği normal olarak bugün bilimde mutasyon diye bilinen olayla gerçekleşmekte. Bu insanların, canlıların DNA ve RNA gibi özelliklerindeki dizimin değişimiyle söz konusu olmakta. Ve bu dünyayla orantılı, dünyanın atmosferdeki olaylarla yaşanılan bölgelere göre. Mesela şimdi biz burada beyaz tenli insanlarız. Biz yaşam şartları olarak Afrika'ya göç edecek olursak eşler bile beyaz olmasına rağmen 3-5 kuşak sonra oradaki güneş ışınlarının bünyeye etkisi, DNA ve RNA'lardaki değişimle hormonal dengeleri farklılaştırması sonucuyla orada hani zencileşme başlayacak. Oradaki zencileri buralara veyahut da daha kuzeye götürsek de oralarda tersine. Da bu defa yine güneş ışınlarının etkisiyle bunlar değişecektir. Cenab-ı Hak bunu insanlarda yaşadığı yöreye göre bedeninin, bünyesinin, renginin değişme özelliğiyle yaratmıştır. Bunu Rum işte 22'de, bu Allah'ın ayetlerindendir. Bu da bir planın, programın gereğidir. Bunu yapan da Allah bunu hazır bir şekilde yaratmış diye görür bilir. Yine arkasında Allah'ın imzasını bulur noktasıyla. Yani bu bugünkü modern bilimin, tekniğin bulduğu, bildiği, keşfettiği, icat ettiği değil de keşfettiği bir şeydir. Var olan bir şey. Sünnetullah'ta var olan bir olaydır. Hatta bunu şöyle şey yapalım. Yani böyle bizim Ege'de yaşayanlarla, Batı'da yaşayanlarla Doğu'da, yani ülkemizin, Türkiye'nin doğudaki yaşayan insanların vücut yapısı, kafa yapısı bile ayrı. Kuzeydeki, Afganistan'daki, Moğolistan'daki, Çin'deki, Japonya'daki, yani göz kaş yapısıyla, yani farklı. Batı'daki, Akdeniz'deki daha bir farklı falan. Bunlar hep bu özelliklerden, dediğim gibi. Evet. Buna mutasyon özelliği, hani mutasyon diyoruz, özelliği oluyor. Şey olarak bu, dediğim gibi DNA'ların genler üzerindeki kodlamalardaki değişimler kaynaklanan özelliklerdir. Yoksa ayrı ayrı atadan gelme değil. Yani hatta şöyle belirli yörelerde buna bakacak olursanız karınca sürüleri görürsünüz. Siyah karınca vardır, beyaz karınca vardır. Kanatlı. Bunlar da yer altındaki, yaşadıkları yerlerdeki işte bu hani yine etkilenmeden, yani radyasyon etkilenmelerinden diyeyim yani. Evren üzerindeki radyo. Hepsi şeytanı. Karınca ama. Tamam, bunun uçanı var, kaçanı var, işte değişeni var, şuyu var, buyu var. Bunlar bilimsel izahla yapılacak şeyler. Yani hacının, hocanın soracağı şey değil. Evet. Bizim vereceğimiz şeyler. Bilim bunu böyle keşfetti. Rum suresinin 22. ayetinde de Cenab-ı Hak bu değişikliklerin Allah'ın ayetlerinden olduğunu bize bildirdi. Bildiriyor zaten. Evet. Yani ilk insan olmadı Adem ile Havva diye bize bildirilen. Evet, onlar ilk insan değil. Bu İsrail kaynaklı bir şey olduğu için. Ben tabii Havva adında kullanamıyoruz. Yani Kur'an'ı bir şey olmadı. Yerleşmiş bu. Evet. Hani Kur'an'da geçmemesine rağmen. Evet. O artık yerleşmiş. Evet. Aynı yorum bu şekilde devam edip gidiyor. Bu konu açıldı evet. Evet. Başka bir sorumuza geçelim efendim. Murat Dönmez Beyefendi, Hadid Suresi'nin 22. ayeti ilgili olarak bir sorusu var. Evet. Hakkı Bey, sayenizde Kur'an-ı Kerim'i daha doğru anlamaya başladım. Bilginize teşekkürler. Bu milletin sizin gibiler ihtiyacı var. İki tane sorun var. Şeytanı insanın içinde olduğunu söylediniz. Hacca gidenler şeytanı taşlamalarını bir anlamı var mı? Hadid Suresi 22. ayeti kısaca açıklarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Evet, devam ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, ilk sorusu şimdi, böyle. Biz şeytanı içinizde demedik. Hı. Birincisi iblis içimizde dedik. Hı. İblis. Şeytanı ise iblisin de şeytan olduğunu vararak içimizde olan şeytan iblis. Hı. Ama dışarıda da kişi ve kurum olarak bir takım kötü insanların da şeytan olduğunu da belirttik. Evet. Yani oradaki kardeşimiz sadece iblisi dikkate alarak bunu şey yapmış oluyor. Şeytan diye. Yani içimizdeki olan şeytan, iblis şeytan. İblis. Ama sokaktaki kurum veyahut da kişiler de, kötü kişiler de haktan, hakikatten, vahiden uzak olan, akıldan uzak davranış ve davranışları yönelten kişilerin hepsi de dışarıdaki şeytan. Şeytanlardır, evet. Yani önce bunu yapalım. Evet. Şimdi haçta şeytan taşlama işine gelince ben kısaca şöyle şey yaparım. Bizim dinimiz İslam'da böyle bir olay olmadığından, dinimizde, imanımızda, Kur'an'ımızda böyle bir olay olmadığından orada kimi taşlarlar, neden taşlarlar, onu taşlayanlara sormalarını. Bir ritüel oluşmuş orada. Onu gitsinler, yani kim taşlıyorsa, kim taşlatıyorsa onu ondan sorsunlar, ondan öğrensinler. Yani Kur'an'da ben ona böyle bir şey yok. Böyle bir, bizim dinimizde, imanımızda, Kur'an'ımızda, Kur'an'ı bağlamda da böyle bir olay yok. Onun işi, onun cevabını bizden değil de onu yapanlardan sorulmasını daha uygun buluyorum evet. Yani. Öyle. Ben kendi kendime şöyle tahlil ediyorum da çok da yani şeytan güya görülmüş. İşte İbrahim Aleyhisselam'a da orada büyük küçük orada falan şeklinde nitelendirmişler. Yani akıl mantık alacak gibi bir şey değil. Şimdi tabii ki İbrahim Aleyhisselam'a dedin de şimdi onun adı kullanılmış. Ama o mübarek sağ olsaydı gördün mü diye yani, sorsaydık. Değil mi? Yüzüne tükürürlerdi ama işte olmuyor yani. Şimdi böyle şey değil. Şimdi gelelim şeye. Sorularımız bu kadar. Hayır, bu esas sorusu var. Soru, şey, hadit, pardon, hadit, onu atlıyoruz. 22. Hadit 22. Şimdi çok değerli izleyicimizin iyi bir şey sormuş. Evet. Şimdi ayet-i kerimede ma esabe musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min gabli en nebraha. Evet. Çok güzel bu şey söylenmiş. Burada yeryüzünde. Bak, evet. Ve kendilerinin içinde, insanın iç bünyesinde musibetten isabet eden şeyler, gelen zararlar, belalar, musibetler, hastalıklar vesaire bizim onu yaratmamızdan önce kesinlikle bir kitaptadır. Hmm. İşte arkadaşımızın demiş olduğu ayet bu. Tamam. Evet. Çok güzel bir soru bu. Tamam. Evet. Burada Cenab-ı Hak diyor ki, dünyada ne zarar görürseniz görün. Hangi hastalığa tutulursanız tutulun. Bu gerçekleşmezden önce, biz yaratmazdan önce, o musibet başınıza gelmezden evvel, evet, kesinlikle bir kitaptadır. Biz onu bu kitapta, Rahman ve Rahimliğimiz gereği, anlatabildim mi? Kur'an'da size bildirdik. Kur'an'da bildirdik. Kur'an'da bildirdik. Yani şöyle anlatayım. Ayetlerde ekolojik bozukluklar, yeryüzünü ele alalım. Deprem, yangın, kıtlık, kuraklık, salgın hastalık, ekonomik kriz, iflas, ağrı ve hastalıklar. Mal ve candan noksanlaştırma, kaza, bela, hapis, sürgün, yenilgi gibi yeryüzünde ve insanın bünyesinde vuku bulan tüm olumsuzluk, musibetlerin hepsi bu kitapta Allah tarafından bize bildirilmiş. Yaratmazdan evvel. Yani daha önce Cenab-ı Hak bize suya gidersen boğulursun, su insanı boğar, ateş insanı yakar demiş. Evet. Rahman ve Rahimliği gereği, anlatabildim mi? Evet. Bunları bize bildirmiş. Hepsini söylemiş. Niye bildirmiş biliyor musun böyle? Bir de gerekçesi var bunlar. Bilmiyorum. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği şeylerle şımarmayasınız diye. İki tane gerekçesi var. Ha, iki tane de gerekçesini şey yapmış. Lale. Evet. Şimdi burada mesela şöyle birkaç tane örnek vereyim. Savaşa çıkacağız. Hı. Cenab-ı Hak buyurur ki savaşa çıkmadan huzu hızrekum. Her türlü önleminizi, her türlü tedbirinizi alın, eksiksiz olarak savaşa çıkın. Bildiriyor. Bildiriyor. Sen malzemesiz olarak, hazırlıksız savaşa gidecek olursan ne olur? Mahvoluruz. Evet. Cephanın yanımız yok, tüfek var, hiçbir şey yaramaz. Işte, mahvolur, yenilirsin. Hiç, evet. Bunun yenileceğini Kur'an'da bir sürü ayette var. Cephanı unuttun sandığı. Elinde tüfek, Cenab-ı, top var, hiç şimdi, atmaz. Ekonomik patlamalar, toplumsal olaylar, Cenab-ı Hak harcayın diyor ve enfiku fi sebilillah diyor. Ve la tulgu bi eydikum ile tehlike. Kendinizi tehlikeye atmayın, para harcayın diyor. Sen para harcamasın diye şey yapıyorsun. Tehlike atıyorsun. Kış günü gelmiş mesela, şimdi diyorum ki bu ayette ele alalım. Enfiku diyor, git diyor, sırtına bir palto al, giy diyor, hasta olursun diyor. Anladın mı? Kendini mesela tehlikeye atarsın diyor. Paltosuz olarak kış günü ayaza çıkacak olursan hasta olursun. Bu Kur'an'da var bunlar. Bu kadar basit. Bunları bildirir. Evet. Bunları bildirir. Ve her türlü tedbirinizi alın. Yani bak burada tutup bak devre. Şimdi ekolojik bozukluklar. Mesela bugün yağmur yağmıyor diyoruz. Niye? Tabii. Sen ormanı yok edersen yağmur yağmaz. Bunu bildirmedi mi Cenab-ı Hak? Evet. İnsan yeryüzünü fesada kaldırıyor. Ozon tabakası delindi. Deprem. Deprem, evet. Şimdi deprem adam öldürür mü? Binalar öldürür. Deprem adam falan öldürmez. Evet. Müteahhitleri öldürür. Tedbiri almayacak olursa müteahhiti öldürür. Tabii. Şimdi yine zamanımızda bir sürü yerde olmakta, Allah korusun, maden patlamaları. Ya son olaylar mesela dediğiniz gibi. Evet. Şimdi bunun Allah'la ne alakası var? Tedbir alınacak. Evet. Sen tedbiri almayacak olursan çöker de, yıkılır da, ölürsün de. Evet. Evet. Ve bütün bunlar nereden oluyor? Bak şimdi bunu şey yaparken, zarar, musibet, bu ayette şey yaparken, bak burada dikkat edeceğimiz bir başka ayet var. Şura 30. Şura 30. Evet. Evet. Bak, ve size musibetten isabet eden şeyler, İşte kendi ellerinize kazandıklarınız yüzündendir. Sebebi sizsiniz. O da çoğunu affediyor. Üstelik Allah çoğunu da affediyor. Buna rağmen. Evet. Affet diyor. Bak bir de şey var ya, bazen bela da vermiyor yani. Evet. Yani siz kendinizi tutup ateşe atıyorsunuz. Ondan sonra da ateş beni yaktı, ateş beni yakacakmış, kaderim. Öyle bir olay yok ya, kendin yakmışsın. Bu ayet çok düşündürücü. Evet. Evet. Evet. Evet. Şimdi bunları hep düşünelim yani şey olarak. Bunlar üzerinde hep şey yapacağız. Cenab-ı Hak rahmeti gereği, dediğim gibi kısaca anlatacağım. Ateşin yaktığını, suyun boğduğunu, yani hangi suçu işlerseniz karşısında hangi belanın geleceğini bize Kur'an'da bildirdi. Fizik, kimya, kurallar hepsi tespit edilmiş. Ve şu anda depremlerde, ölümlerde, yıkımlarda, mademlerdeki ölümlerde, şuyun buyun, bunun Allah'la bir alakası yok. Hep kulların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden. Kader, mader diye bir felaket olay yok yani. Felaket olarak böyle. Kader algısı zaten yanlış anlaşılıyor. Kader konusu kader ölçülü yanlış. Yaratma demektir. Allah her şeyi ölçülü yaratmıştır. Bunu ileride uzun uzun açacağız. Bu kader konusu ileride Allah, çok açalım efendim. Şimdi doğumumuz cebridir. Kendimiz dünyaya gelmedik. Erkekliğimiz, dişiliğimiz elimizde değildir. Değil. Bu cebridir. Anlatabildim mi? Ölümümüz? O da değil. O da cebridir. Yani kendimiz istediğimiz zaman ölemeyiz. Yani elimizde değil. Mi? Ama bugün buradaysak, yarın şuradaysak, şunu yaptıysak, bunu yaptıysak, bunların hepsi bizim kendi keşfettiklerimizdir. Kendi kazancımızdır ve sorumlusuyuz. İyi yaparsak, tedbirimizi alarsak rahat ederiz. Değilse Allah belamızı veriyor yani. Evet. Evet. Yani bunları da tamamen lazım. Yani Allah'la, yani yeryüzünde olmuş gitmiş Allah'a havale etmenin, suçu Allah'a yüklemenin bir gereği yok. Evet. O onun için oradan... Cenab-ı Hak burada tekrar altını vurgulayarak söylüyorum. Şura suresinin 30. ayeti. Evet. Size musibetten isabet eden şeyler, bakın, işte diyor böyle göstermeyle, kendi ellerinizle kazandıklarındandır, değil mi? Tamam. Evet. Binayı çürük yaparsan altında kalır, ölürsün yani. Her basit yani. Kendi yüzünden. Evet. Evet. İşte bütün şeylerde bunu şey yapacağız, yani dikkate alacağız. Şimdi bu bağlamda yine sorulan, bu arkadaşın sormuş olduğu ayetle ilgili bir başka nokta daha var. 22 ile ilgili. Bu şeyle ilgili. Nisa suresinde de 79. ayette ben bunu burada belirtmek zorundayız. Evet. Şöyle bir ayet var. Sana iyilikten, güzellikten isabet eden şeyler işte Allah'tandır. Sana kötülükten isabet eden şeyler de senin kendindendir. Evet. Şimdi burada değerli izleyicilerimizin dikkat edeceği bir olay var. Bu ayet hepimize yönelik genel bir ayet değildir. Bakın bunu önce bir bilelim. Evet. Bunu senin benim sokaktaki davranışımızla ilgili bir ayet değildir bu. Evet. Bu ayet önceki pasajından 77. ayetten başlar. Bu Resulullah'ın münafıklarla, kafirlerdeki olan bir münazaralarını anlatan bir ayettir. Orada 77-78. ayetlerde, bakın önce şunu şey yapayım, açıklıyorum. Ve onlara, bu müşriklere, münafıklara bir iyilik isabet ederse bu Allah'tandır derler. Onun dili yeni yani, o konuyu. Bak Resulullah'a evet, şey bak diyorlar. Derler. Bir kötülüğe uğrarlarsa bu sendendir. Senin uğursuzluğundan oldu diyorlar peygambere. Suçluyorlar, evet. Ki özellikle bu savaşla ilgili bir konuydu bu şeyler. De ki hepsi Allah'tandır. Yaratma yönüyle Allah'tandır. Bunlara rağmen bir topluma ne oluyor ki neredeyse hepten söz anlamayacaklar. Hiç kafaları çalışmıyor. Hakikaten şimdi olur. Bak Resulullah'a uyarı var şimdi. Kendini hedef alıyor şimdi. Evet. Resulullah'ın kendine. Sana iyilikten, güzellikten isabet eden şeyler, senin hayatındaki iyilik ve güzellik olan şeyler var ya, Allah'tandır. Bitti, bu kadar açık. Ama sana, kendine, kötülükten isabet eden şeyler de senin kendindendir. Peygamber'e diyor ki başına bir bela geliyorsa Allah'la alakan yok. O belayı üstüne sen kendin getiriyorsun diyor Hiç Allah. Hiç başka suçlu arama. Başkasını suçlu arama. Aynı şey gibi. Hmm. Şimdi bu nasıl? İlkten böyle bir kafalarla bu şey yapabilir. Bunu tam anlayabilmek için şeyde evet. Sebe suresinin 50. ayeti var. Evet. Onu toparlayalım. Tamam toparlayayım. Bak. Efendim, Sebe suresinin 50. ayeti var. Evet. De ki diyor Cenab-ı Hak. İn zalaltu fe innema adullu ala nefsi. Eğer ben sapmışsam ki belanın en büyüğü sapıklıktır. Anlatabildim mi? Artık yalnızca kendi zararımadır. Evet. Eğer saptıysam kendi hünerimdir. Kendimden. Kendimdendir bu. Ve in ihtedeytü ve bimâ yuhye ileyye Rabbi. Eğer ki de doğru yola şey yaptım, Rabbim'in bana vahiy sayesindendir. Vahiy. Hani iyiler peygambere kim dendi hepsi? İyiliklerin hepsi peygambere Allah'tan. Allah'tan, evet. Evet. Vahiy bu de ayet, bu şekilde. Bu ayet dediğim gibi peygamberin şahsıyla ilgili bir ayettir. Hmm. Bunu genelleştirip de böyle kendimizi bu ayeti sorumluluktan kurtulamayız. Sorumluluktan kaçmaya, kurtulmaya kolaycılığa gitmeye gerek yok. Öyle bir olay yok. Çok açık. Herkes evet. kendi eyleminden sorumlu, kendi evet. düşüncesinden sorumlu. Evet. Evet. Onun için insanlığın yaşadığı felaket kendilerinin yüzündendir. Kendisinin bizatihi kendisi olmaz. Mesela küçük çocuklar felaketi yaşıyorsa anasının babasının yüzündendir. Tabii ki yani. Sen adam bana soruyor. Bizim bir falan diyor bir çocuk doğdu sakat doğdu. Neden doğdu? Ben de diyorum ki ya anasının babasının yüzünden doğdu. Hmm. Ya da çevreyi kirleten, tüketen, ortalığı bozan devletinin, milletinin yüzünden oldu. Yani toplum, adam evet. Allah'tan değil yani. Bunu böyle bileceğiz. İlmi olarak araştırıldığı evet. o çıkacak ortaya. İşte bu ayetlere evet. de öyle evet. dikkat edelim. Kardeşimize de bu gerçekleri anlatmamıza vesile olduğundan evet. dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de saygılar sunuyoruz. Biz de verdiğiniz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim. Müzik